gościu, pamiętasz, jak święto zmarłych poszliśmy na cmentarz. Rzuciłem cię na suchych liści stelte, prosiłem cię, niech duszę ci rozelwę. Gościu, kochanie, na zawsze twe ubranie mi zostanie. Pamiętam ja te dzikie dwa tygodnie, do końca dni mojej miłości zgodnie. Gosiu, gdzie jesteś na chłodno, bardzo chciałbym znów cię zetrzeć. W uścisku twym czułem się tak bezpieczny, chociażem starszy, to niczym podopieczny. Gościu, kochanie, pamiętasz, jak szalałem, co się stanie? Trzymałem cię za twoje obie dłonie, wskazałaś mi, jak moje serduszko płonie. Przestań!